जोनास साल्क पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक। आठवां भाग। नेशनल फाउंडेशन फॉर इन्फेंटाइल पैरालिसिस ने 1967 में अपना नाम बदलकर नेशनल फाउंडेशन मार्च ऑफ डायंस रखा। 1979 में उन्होंने फिर अपना नाम बदला और अब वो मार्च ऑफ डायंस बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन कहलाती है। आज जब दुनिया से पोलियो जब लगभग लुप्त हो चुका है, तब यह संस्थान जन्म के समय के दोष और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए काम करती है। 1940 के आसपास नेशनल फाउंडेशन के रिसर्च के डायरेक्टर हैरी एम बीवर ने साल्क को रिसर्च टीम में आमंत्रित किया। उन्हें अलग अलग प्रकार के पोलियो के बारे में जानकारी हासिल करनी थी। यह जरूरी भी था, अगर अलग अलग प्रकार के पोलियो वायरस थे तो शायद उनके लिए अलग अलग प्रकार की वैक्सीन की ज़रूरत भी पड़ती। फिर साल्क ने अपना वो शोध शुरू किया जिसने उन्हें बहुत शोहरत और प्रसिद्धि दिलाई। यह काम बहुत मुश्किल, महंगा और समय लेने वाला था। उस समय प्रयोगशालाओं में बंदरों पर प्रयोग किया जाता थे और एक बंदर पर केवल 3 अलग अलग प्रकार के वायरस को ही टेस्ट किया जा सकता था। फिर एक बड़ी खोज हुई और वो साल्क की पिट्सबर्ग की लेबोरेटरी में नहीं हुई। यह खोज 1948 में बोस्टन में हुई, जहां डॉक्टर जॉन एडर्स और उनके साथ ही चिकन पॉक्स वायरस पर रिसर्च कर रहे थे। किसी प्रयोग में एक मानव भ्रूण की टिश्यू बची थी। उन्होंने उसे पोलियो वायरस की परखनली में डाल दिया। उन्हें तब बहुत आश्चर्य हुआ जब इस वायरस ने बढ़ना शुरू कर दिया। इससे पहले वैज्ञानिक मानते थे कि वायरस शरीर के बाहर नहीं बढ़ सकता था, पर क्योंकि अब उसे परखनलियों में बढ़ाना संभव था, इसलिए अब वो वायरस को शोध के लिए शरीर के बाहर उगा सकते थे। 1954 में एंडर्स और उसके साथियों को इस शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। साल्क को लगा कि एंडर्स के शोध से वो खुद अपने प्रोजेक्ट में अधिक तेजी ला सकते थे और जल्दी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार कर सकते थे। उस दशक के अंत तक साल्क के साथियों ने 100 से अधिक अमेरिकी मरीजों के पोलियो सैंपल इकट्ठे किए थे। पोलियो वायरस के वो नमूने 3 अलग अलग प्रकार के निकले, इसलिए वैक्सीन को उन 3 प्रकार के पोलियो वायरस से मरीजों को सुरक्षित करना था। यह एक बहुत बड़ा काम था। फिर अपने लेबोरेटरी में उन्होंने बंदरों के लिवर टिश्यू का उपयोग कर 3 प्रकार के पोलियो वायरस उगाए। उन्होंने उन वायरसों को फॉर्मलेडिहाइड से मार दिया। साल्क का मानना था कि जो मृत वायरस शरीर में नहीं बढ़ सकता था, उससे वैक्सीन बनाई जा सकती थी। उन्हें डर था कि वैक्सीन में मौजूद जीवित वायरस मर्ज को सुरक्षा प्रदान करने की बजाय कहीं उसे और बढ़ा नहीं दे। जब उन्होंने अपने मरे वैक्सीन का परीक्षण बंदरों पर करा तो उनमें से किसी को भी पोलियो नहीं हुआ।